Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Entre os moitos instrumentos musicais cos que nos deleitan os grandes virtuosos da nova música, o piano e a guitarra son sen dúbida os máis empregados, tanto en solitario como ben apoiados por outras cordas, ventos e percusións de todo tipo de orixe. Porén, o exotismo de certos instrumentos menos habituais pode captar a nosa atención en maior medida se son usados de forma coherente en un ambiente instrumental axeitado e inspirado. Rudy Zapf é un dos integrantes do dúo alemán Never Been There, que traducido diría sendo algo así como Nunca Estiven Alí, que baseou a súa produción musical no Dulcimer, un instrumento de corda, de percusión, originario de Oriente, semellante ao salterio, ao que vimos adicando esta serie de programas que iniciamos hai unha semana aquí en Off Mental, a cara da música, que na súa edición 131 está a soar xa nesa emisora intrépida que se atreve con este programa. Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, libres e comunitarias. Benvidos, benvidas, colle de sitio, comeza a emoción da música. Thank you. 1987, Intuition Records. Esta peza, de alguna maneira, daría a coñecer aos Never Been There a todo o mundo. Galápagos. Fechaba un traballo que podemos atopar en diferentes edicións da propia marca, Intuition Records. Eu teño as dúas versións en disco compacto diferentes, a primeira en 1987, a segunda edición xa cunha portada máis xeitosa dándolle máis protagonismo ao nome do grupo. Tres anos despois, en 1990, e tamén está disponible en disco vinilo. Eu teño as tres referencias porque son bastante completista e a verdade é que é un grupo, unha rareza exquisita. Os alemáns, Rudi Zapf e Wolfgang Neumann forman este grupo. Hai outros músicos tamén colaborando, participando, pero basicamente esta é a esencia. E de feito, nesta primeira entrega, neste primeiro traballo dos Never Been There, subtitulan así, tal cual, Neumann e Zapf, Z-A-P-F. Por certo que esta peza seica tamén axudou a popularizala o feito que se incluíra no primeiro volume da serie Músicas sen Fronteiras. Así que si tedes por aí eses discos, pois procurade e aí atoparedes esta composición. Para o segundo disco, e nos plantamos a en 1990, o dúo de Múnich convértese en trío ao incorporar na portada o nome de Thomas Zimmer, que xa colaboraba, estaba nos créditos interiores do primeiro traballo. Imos con algunha das pezas desta nova entrega dos Never Been There. Thank you. Waterson, peza que abría este traballo de 1990, segundo traballo, dos Never Been There, asinado esta vez na portada, ribado no me susto, Rudy Zapf, Wolfgang Neumann y Thomas Zimmer. Ambience le va por título este álbum, está publicado originalmente por Vera Bra Records y en España distribuyó Grabaciones Accidentales. Un álbum cosa portada é un estrano e fantasioso collas sobre viaxes exóticas e que apresenta un desenvolvemento similar ao primeiro traballo, onde atopamos influencias folclóricas e jazzísticas que afondan en culturas de partes dispares do planeta, pero dun xeito máis completo e animado. A verdade é que é un disco, xa sei que é redundante, pero un disco redondo. O segundo traballo de Never Been There, este titulado Ambience. Imos ilustrar musicalmente todo esto con esta peza titulada Be Aires Melody. Thank you. Never Been There, do álbum Ambience, publicado en 1990 por Vera Bra Records. Intuition Records e Vera Bra Records teñen unha relación, polo tanto, aquí pues, hai unha continuidade canto a publicación dos discos cun mesmo ente discográfico. En España, este segundo traballo distribuíno Gasa, relativamente fáciles de atopar se procurades, o que é paradóxico é que xa o seu terceiro disco, Third Out of Three, publicado en 1995, é máis complicado de atopar e xa é publicado por outra discográfica, por Extra Records and Tapes, sendo a única certeza que é un traballo publicado por unha outra discográfica, Extra Records and Tapes. Si dades con él, triunfades. Hai tamén algún traballo en formato unplugged, cun título impronunciable en alemán, donde xa prescinden do nome Never Been There e se limitan a plasmar os nomes dos protagonistas na portada, Rudy Zapf e Wolfgang Neumann. E con esta mención a estes dous grandes de Múnich, no programa número 2 dedicado a Dulcimer, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, imos despedirlos por todo lo alto aos Never Been There con outra peza deste fantástico disco Ambience, 1990, Vera Bra Records, distribuído en España por Grabaciones Accidentales. Esto leva por título Herbe de Provence. Thank you. Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música estás en paz. Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio. Cando os australianos Lisa Gerrard e Brendan Perry decidiron formar o grupo Dead Can Dance en 1981, nunca imaginaron que se convertiría na banda Dark Wave máis influinte dos anos 80 e 90, estendendo a súa influencia ata o século XXI. Na historia da música popular contemporánea, o dúo formado por Lisa Gerrard e Brendan Perry representa un dos paradigmas máis sólidos. Música medieval e renacentista, atmósferas escuras e misteriosas, inflexións no mundo islámico, voces de grande espiritualidade e profundidade, confluindo nun son cuxa influencia se espalla por todo o mundo. Europa Occidental e Oriental, Oriente Medio, Asia, o Mediterráneo, América Latina, África e até as Antípodas. Do mesmo xeito, Lisa Gerrard e Brendan Perry sobrepasaron a triada clásica de guitarra, baixo e batería. Os sintetizadores e a electrónica, sí, formaban parte de todo aquelo, pero o instrumento principal podría ser unha zanfona, as ondas Martenot, os ritmos poderían proceder de timbais, de percusións afrolatinas, mesmo un yang chin, é dicer, o dulcimer martelado chinés. Anywhere Good of the World, calquera lugar fora do mundo. Unha das pezas do álbum Within the Realm of a Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo. Terceiro traballo dos Death Can Dance en 1987 para a mítica compañía 4AD. Desde a súa creación nos afastados principios dos 90, no momento no que imperaba o synth pop e unha certa postura plástica e colorida, Lisa Gerrard e Brendan Perry apostaron por unha estética solemne e contida, influindo en infinidade de propostas en Europa a partir daquela. A música dos Death Can Dance foi sempre máis aló das etiquetas, abranguendo un amplo espectro que inclúe folk celta, cantos gregorianos, polirritmos africanos, música do Oriente Medio, mantras indios, dream pop, art rock, música renacentista, atmósferas sinistras derivadas do post-punk daqueles inicios e a inclusión de todo tipo de instrumentos relacionados con esas orixes, como ese dulcimer en versión Yang Qing, dulcimer chinés, que percutía Lisa Gerrard. Imos ouvir outro deses exemplos onde aparece o dulcimer dunha colleita do seu amplo repertorio que fixemos para todas e todos vós, seres ofmentalianos. Maria do Carmo. 1994, Toward the Within, cara ao interior. Death Can Dance, Lisa Gerrard, Brendan Perry, coa peza que abría este álbum, Rakim, que discográficamente chegaba despois de Into the Labyrinth, 1993, onde se introducían en ritmos orientais do Oriente Medio e Magreb, e no que, tras varios anos de ausencia dos escenarios, decidían pues, gravar este disco en pleno directo. Existe tamén unha grabación en vídeo donde podes ver a Lisa Gerrard percutir ese dulcimer chinés no cenario instalado en Santa Mónica, California. Estades ouvindo, pues, que tedes mellor ouvido ese son de fondo e a forte chuva que está a caer agora mesmo. Aquí neste final de mes de marzo, no estudo donde se graba este programa, nunha aldea da Galiza. Un fermoso son. Mentre crepita o lume aí abaixo, nos estamos aquí arriba nun pequeno recuncho gravando o espazo, e a chuva continúa a percutir como se for a resposta a ese dulcimer, instrumento que está a protagonizar esta serie de programas que comenzamos a semana pasada, e aviso que haberá un terceiro, cuidado, e os camiños do dulcimer son inescrutáveis. Imos, se vos parece, a seguir disfrutando dos Death Can Dance nesta coda do programa. 1987 volvíamos de novo a ouvir este Within the Realm of Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo, e elexíamos nesta ocasión a peza que fecha o traballo, The Gathering of Flowers, a colleita de flores, Perséfone, filla de Zeus. Seika, un dos mellores traballos dos Death Can Dance. Este punto de inflexión a súa carreira entre o máis normal, digamos, e o extraordinario, ¿no? Aquí comeza un pouco a luz ou a escuridade, segundo como vexas, desta formación orixinaria de Australia, que un día de 1981 decidiron emigrar a Londres na procura dun lugar máis receptivo coas súas ideas musicais. E claro, ali se atopan co emblemático selo independente 4AD, o selo de Cocteau Twins ou dos Dismortal Coil. Mas iso xa é outra historia que hoxe non vos imos contar. Seica noutra ocasión, aquí en Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Estamos a nos últimos minutos de Off Mental nesta edición número 131. Non queremos despedirse en un pequeno adianto do que será a terceira parte desta serie dedicada a un instrumento que nos está a acompañar durante estes programas, o dulcimer. E para elo nos atopamos con Edward Larry Gordon, nacido un 3 de maio de 1943 en Filadelfia. Trátase de un multiinstrumentista estadounidense especializado en piano, cítara, dulcimer, claro. Pero para o comezo desta historia temos que trasladarnos ao Square Park de Washington, en 1979. Imaginada a escena. Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto cos ollos fechados nese parque, enchendo o paseo da xente cos armónicos da súa cítara. A casualidade fai que por ali, por aquel paseo do Washington Square Park, pase Brian Eno. Eno, naquel momento, 1979, ven de iniciar a súa serie Ambient. E fica abraiado polo etéreo son daquela cítara modificada electrónicamente por Edward Larry Gordon, quen a partir daquel momento e co paso dos anos sería coñecido mundialmente polo seu nome artístico Laraji. Continuará.